ki xar baxam ak mayam mani dom yu bax ya mu jur mané su ko xam bo wër ko ñun xam nañu fa ñu joggé ñun xam nañu suñu bop